попушта. Кои смер да брати, знаш литко си ти. Знам да имаш храбрости, дугу тражи ти. Я сам рад не кои ти, ритмом скида окове. Спектар боја нека води те. Hey.